Super niskich cenach! Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już czwartek, 30 stycznia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Światowa Organizacja Zdrowia ma dziś zdecydować, czy koronawirus z Chin stanowi zagrożenie na skalę międzynarodową. Parlament Europejski poparł umowę brexitową. Polskie miasta znalazły się w czołówce rankingu najbardziej zakorkowanych miast. Podczas dzisiejszego posiedzenia Komitet Kryzysowy Światowej Organizacji Zdrowia ma zdecydować, czy koronawirus z Chin stanowi zagrożenie na skalę międzynarodową, zapowiedział po powrocie z Pekinu dyrektor generalny tej instytucji. W skład komitetu wchodzi 16 niezależnych ekspertów. Zdaniem władz WHO istnieje potencjał o wiele większej epidemii. Do tej pory potwierdzono ponad 6 tysięcy przypadków zakażeń i 132 zgony. Przypadki zachorowań wystąpiły w kilkunastu państwach, w tym 3 w Europie, w Niemczech, Francji i Finlandii. W Polsce do tej pory nie potwierdzono żadnego przypadku zarażenia nowym wirusem. Mówił o tym w programie Trzecim Polskiego Radia główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Sytuacja jest poważna w Chinach, natomiast ta sytuacja nie jest poważna w tej chwili w Europie. I to są zupełnie dwie inne kategorie. Musimy oczywiście dmuchać na zimne, żebyśmy nie mieli sytuacji podobnej do której, która się wydarzyła w Chinach. My mamy mieć zabezpieczone granice, mamy mieć wiedzę, jak postępować z pacjentami. Nie mamy potwierdzonego wirusa 2019. I mam nadzieję, że nie będziemy mieli, aczkolwiek jestem realistą i może się nas to spotkać, ponieważ świat jest jedną wielką globalną wioską. Jarosław Pinkas podkreślał, że jest niezwykle wąska grupa ludzi, którzy powinni martwić się o to, czy się nie zarazili. Będą mieli go tylko wtedy, kiedy byli w Chinach, albo mieli bliski kontakt z osobą, która wróciła z Chin przez mniej więcej 2 tygodnie wcześniej i była w prowincji, w której znajduje się miasto, które jest zamknięte. Nasza grypa z całą pewnością przyniesie gorsze skutki niż ten wirus. Jestem o tym głęboko przekonany. W zeszłym roku, ponieważ się słabo szczepimy, zmarło na grypę 160 osób. W związku z wirusem takie linie lotnicze jak British Airways, niemiecka Lufthansa i indonezyjski Lion Air, który dysponuje wielką flotą lotniczą w Azji Południowo-Wschodniej, ogłosiły zawieszenie wszystkich lotów do kontynentalnych Chin. Wiele krajów odradza swoim obywatelom podróż do tego kraju. W garażu domu jednorodzinnego w podopolskich Lędzinach doszło do eksplozji. Jedna osoba nie żyje, na razie nie są dokładne znane przyczyny wybuchu. Strażacy informują, że na pewno nie był to wybuch gazu. Na miejsce zdarzenia jedzie patrol saperski. Parlament Europejski w Brukseli w głosowaniu poparł umowę o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Decyzja ta formalnie otwiera drogę do brexitu. Od 1 lutego Wielka Brytania nie będzie już częścią Unii, a brytyjscy posłowie opuszczą Europarlament. Wraz z brexitem rozpocznie się tak zwany okres przejściowy, w trakcie którego Londyn i Bruksela będą negocjować umowę o przyszłych relacjach. W styczniu także brytyjski parlament ostatecznie przyjął projekt ustawy o porozumieniu w sprawie wystąpienia z Unii. W kategorii europejskich miast do 800 tysięcy mieszkańców, w których są największe korki, na podium znalazły się 3 miasta z Polski. Numer 1 w tym niechlubnym rankingu to Łódź, 2 Kraków, a na miejscu trzecim Poznań. Listę stworzyła jedna z firm produkujących systemy nawigacyjne. Są więc powody do refleksji, mówi Witold Urbanowicz z portalu Transport Publiczny. Niestety trzeba zauważyć, że polskie miasta awansowały względem ostatniego roku i ten czas przejazdu w godzinach szczytu wydłużył się. Łódź, stare wąskie ulice, niezniszczone podczas II wojny światowej. Marcin Masłowski, rzecznik prasowy prezydenta Łodzi. Niezrobione szerokie arterie, jak w Warszawie, będą powodowały korki. Jakie są rozwiązania? Profesor Wojciech Suchorzewski z Politechniki Warszawskiej. To jest opłata za wjazd do Śródmieścia na przykład, a w niektórych miastach jak w Sztokholmie do miasta. Problemem są oczywiście skrzyżowania, gdzie są wydzielone lewoskręty, więc można na przykład likwidować lewoskręty. Jakby te liczby z największych miast pokazują, że jednak nie jest to zawsze najwygodniejszy środek transportu. Jedynym rozwiązaniem to jest po pierwsze poprawa transportu publicznego i podjęcie działań na rzecz ograniczenia ruchu samochodowego w centrach miast. Największe korki są w Indiach i na Filipinach, a w Europie w Moskwie, Stambule i Kijowie. Łódź jest na 8. miejscu w Europie pod względem zakorkowania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenie duże, okresami na wschodzie i w centrum opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a na zachodzie deszczu. Temperatura maksymalna od 2-4 stopni na wschodzie i w centrum do 5-7 na zachodzie. Chłodniej z kolei w górach, tam około minus 1 stopnia. Trójka. Program Trzeci.

Jose Feliciano i California Dreaming. Oczywiście to wersja Jose Feliciano, to The Mamas and the Papas w oryginale i to ze ścieżki dźwiękowej do filmu Once Upon a Time in Hollywood. Wiadomo, że Quentina Tarantino. Filmowe podsumowanie 2019 roku to jest nasze ostatnie spotkanie w styczniu, bo dziś 30 stycznia, a w pudełko z nowościami bardzo powolutku, ale sobie rośnie i za tydzień zaczniemy odsłuchiwać te nowości. Na razie filmowo Terence Blanchard. I'm gonna leave you. I'm bound for the promised land. I'm gonna leave you. I'm sorry, I'm gonna leave you. Farewell, oh farewell. But I'll meet you in the morning. Farewell, oh farewell. I'll meet you in the morning. I'm bound for the promised land. On the other side of Jordan, bound for the promised land. I'm sorry, I'm gonna leave you. Farewell, oh farewell. But I'll meet you in the morning. Farewell, oh farewell. Oh, I'll meet you in the morning. Farewell, oh farewell. Oh, I'll meet you. Za nami Once Upon a Time in Hollywood, Harriet Wild, White Black Boy i Ad Astra, a przed nami muzyka Matthew Herberta do The Cave. Jak mówiłam, z 22 filmów ułożona dzisiaj ta audycja z muzyki do 22 filmów. Ciepło zapraszam na naszą grupę i na stronę na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Thank you. Thank you. To muzyka Trevora Góreckisa z jednego z najdziwniejszych seriali, który miał swoją premierę w zeszłym roku, Servant. I Jeff Russo przed nami. Jeff Russo i Lucy in the Sky. To muzyka Nicolasa Britel z filmu The King, a teraz debiut reżyserski Almy Harrell, czyli Honey Boy i muzyka Alex Summers.